ついておいでよ。夜空にはあんなに星が光る。どこまでも二人で歩いて行こう。恋人よその手を引いてあげよう。約束しよう。繋ぎ合った指は離さないと。泣かないで君には僕がいるぜ。涙なんて拭いて笑ってごらん。おいでよ。夜空にはあんなに星が灯る。どこまでも二人で愛してゆこう。恋人よ幸せ僕があげよう。約束しよう。君と抱いた夢忘れないと。僕の行くところへついておいでよ。夜空にはあんなに星が歌う。 J'aimerais longtemps lorsque revient le temps de la rentrée. Les vacances et la vie nous avaient séparés, je vais te retrouver. Moi j'aimerais toujours amener mon amour le temps de la rentrée. Il va me redonner nos baisers envolés dans le grand ciel d'été. Je me pensais sur les rochers, les plages ensoleillées. T'es parti aux îles Canaries, moi près de Saint-Tropez. Ces vacances perdues qui n'en finissaient plus sont enfin terminées. Je comptais sur mes doigts les heures qui me restaient me séparant de toi. Sous tous les jours de pluie et Dieu sait s'il a plu au paradis perdu. Dans un baiser je te redis chérie, il n'y a pas de vacances sans toi. Déjà le vent d'automne, les feuilles qui frissonnent me rapprochent de toi. Et quand viendra l'hiver, qu'est-ce que ça peut me faire? Moi j'ai chaud dans tes bras. Si l'on se moque de moi, si les gens n'aiment pas lorsque finit l'été. Moi j'aimerais toujours amener mon amour le temps de la rentrée. Le temps de la rentrée. Le temps de la rentrée. cada vespre, quan de la feina pleguem, igual amiga, li pregunto on anem. Dic d'anar al cine, però no ho veu massa clar, sempre acaba fent un pa molt casolà. Superem vella i ho passarem molt rebé, escoltant discos en un pic-up que ella té. Jo dic yeah, yeah, això li dic, dic yeah, yeah. A casa seva, com a la Glòria s'hi està, al costat d'ella, més no puc demanar. Si mai em besa, jo mai no perdo el control, això que és ella, més rebonica que un sol. Quan em pregunta si estic content de ser allí, per contestar-li, només això li sé dir, dic yeah, yeah, això li dic, dic yeah, yeah. Posem un disc baixet i a mitja llum restem sense dir res. Quedava d'uva, quedava d'uva, yeah, yeah, quedava d'uva, quedava d'uva. No hi haurà ningú en el món, serem ben sols, no només tu i jo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ai, noia meva, em tens ben enamorat, no sé com dir-t'ho. Si està tan bé al teu costat, només sé dir-te que vull per sempre tenir, que les altres, com si no hi fossin per mi. I no em preguntis si sóc feliç de ser tip per contestar-te, només això et sabré dir, yeah, yeah, yeah, això et diré, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Baixet i a mitja llum restem sense dir res. Quedava d'uva, quedava d'uva, així m'agrada. Quedava d'uva, quedava d'uva. No hi haurà ningú en el món, serem ben sols, només tu i jo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ai, noia meva, em tens ben enamorat, no sé com dir-t'ho, si està tan bé al teu costat. Només sé dir-te que et vull per sempre tenir, que les altres, com si no hi fossin per mi. I no em preguntis si sóc feliç de ser aquí per contestar-te, només això et sabré dir, yeah, yeah, yeah. Això li diré, yeah, yeah, yeah. Això li diré, yeah, yeah, yeah. Això li diré, yeah, yeah, yeah. Això li diré, yeah, yeah, yeah. Que es dunia me khush rehna ho to mano meri baat. Aao twist kare ka utha mausam. जिंदगी है यही आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम में आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान चम चम चम चम चम चम हाय हाय क्या सोच रहे हो तुम लोग रोना चाहते हो? amener dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en apportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. De la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer. Le poulet froid, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les œufs durs et puis les cornichons. Nous avons une maison avec un ciel toujours bleu et des baisers, des milliers de baisers, des millions de baisers sur notre amour. Thank you. dos, tres, cuatro. Thank you. जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो किसी के बुलाए फिर से न आएगी या किसी के बुलाए फिर से न आएगी या किसी के बुलाए जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो बोलो ये ना बोलो तुम हो गए इशारे बोलो ये ना बोलो तुम हो गए इशारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो देखी नजर दीवानी जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख ना चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो Tal como es. te salaves. Todas las demás muñecas ríen alrededor. Esas que bailan con mi canción, pupeles y pupeles son. Esas mismas que se mueren por un sí, por un no. Esas que juegan con el amor. Partes a la vez. Me pregunto cada instante por qué canto el amor. Si todavía mi corazón ninguna vez se enamoró. Soy tan sola una muñeca que no sabe de amor. Con los cabellos igual que el sol, pelos y pupeles son. Pero algún día sabré de amor. Thank you. Ooh. like nothing in this world. It's like a world. Le garçon que je préfère, cela n'a pas eu l'air de lui plaire. Maintenant entre nous deux c'est la guerre. Papa tu as un sale caractère. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. J'ai raccourci de 20 cm mes robes car je peux me le permettre. Pourtant je dois bien le reconnaître, quand je passe trop d'hommes sont aux fenêtres. Ma mère ne veut plus que je les mette. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. Je n'ai pas l'âge d'avoir une auto. C'est bien ma veine, y'a la grève du métro. Encore si le temps était au beau. C'est le déluge, qu'est-ce qui tombe comme eau. On peut dire que je n'ai pas de peau. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. Du collège on va me renvoyer. Je ne fais rien à ce qu'il paraît. Il va falloir choisir un métier. Je n'aime rien faire, je n'aime que chanter. Mais on m'a dit que c'est très encombré. C'est embêtant. J'ai des problèmes décidément. Oui, on m'a dit que c'est très encombré. C'est embêtant. J'ai des décidément. Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, y creo que es fácil de adivinar que yo soy yo. Ese si te preocupa mi porvenir y puedes dejar de pensar en mí y no lograr hacerme cambiar, soy como soy. Te quiero yo, mi alma. Nunca jamás te arrepentirás. que si buscas felicidad, y solo a mi lado la encontrarás, lo digo yo. Está flotando en sueños de ilusión. Serán tus ojos, o es tal vez tu mirar. Serán tus labios lo que me hacen vibrar. Será yeah, yeah. No sé qué será yeah, yeah. Es tan hermoso poder contigo soñar. Un bello cuento y nunca más despertar. Por ti el mundo muy bello es para mí. Yo solo sueño contigo siempre vivir. Día tras día tan solo pienso en ti. Todavía mi amor aumenta por ti. Por ti, yeah, yeah. Tan solo por ti, yeah, yeah. Al conocerte yo creí. Yo cuento y nunca más despertar. Por ti el mundo muy bello es para mí. Solo sueño contigo siempre vivir. Día tras día tan solo pienso en ti. Todavía mi amor aumenta por ti. Por ti, yeah, yeah. Tan solo por ti, yeah, yeah. Solo por ti. Yo cuento y nunca más despertar. Por ti el mundo muy bello es para mí. Solo sueño contigo siempre vivir. Día tras día tan solo pienso en ti. Y todavía mi amor aumenta por ti. Por ti, yeah, yeah. Tan solo por ti. Por ti, yeah, yeah. Solo por ti. Por ti, yeah, yeah. Solo por ti. Por ti, yeah, yeah. No te quieres enterar que te quiero de verdad y no te quieres enterar y no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Que no te quiero ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Busca de una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Pero alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo y no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah. Siempre a suplicarme que sea tu chica, yeah, yeah. Ah, que sea tu chica, yeah, yeah. Mm. Que sea tu chica, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Yeah. Búscate una chica, yeah, yeah. Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Y Yeah, my man. All right. I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Baby, all right. Hey.

Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river, it was bleeding, ran to the sea. It was bleeding, ran to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river, it was boiling, and ran to the sea. It was boiling, and ran to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord, please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. river. It was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord. All on that day. Said a man, you ought to be praying. Ought to be praying. Said a man, ought to be praying. All on that day. I cried, power. Power. Woo!